एक हो गए हम और तुम, तो उड़ गई निंदेरे एक हो गए हम और तुम, तो उड़ गई निंदेरे और खन की पायल मस्ती में तो कंगन। मुझे डर इस बात का है बस कि कहीं ना ये रात निकल जाए, मेरी इतनी भी पास दुआ मत कहीं मेरे हाथों से न बात निकल जाए। बोलूंगा सच में जो दे तू इजाजत, सबर भी अब करने लगा बगावत, सुल्फे है जालिम और आंखें है आफत, लगता है होने वाली है कयामत। मत तड़पा ऐसे तू, न करना इंसाफी, जो गलती करने वाला हूँ मैं उसके लिए पहले से ही मांगता हूँ माफी। खेली चांदनी जैसा ये बदन, जन्म मिला तुमको, मन ने सोचा था जैसा रूप तेरा आया नजर हमको। सितम खुरी खुरी सनम गोरी गोरी बाहें करती रही हो, अभी तुमने जो गले लगाया तो खो ही गए हम।